Book 2 94 94 94 حروف العطف 1 Konjunktioner 1 Konjunktioner 1 انتظر حتى يتوقف المطر Vänta tills det slutar regna. Vänta tills det slutar regna. انتظر حتى انتهي. Vänta tills jag är färdig. Vänta tills jag är färdig. انتظر حتى يعود. Vänta tills han kommer tillbaka. Vänta tills han kommer tillbaka. انتظر حتى يصبح شعري جافا. Jag väntar tills mitt hår är torrt. Jag väntar tills mitt hår är torrt. انتظر حتى ينتهي الفيلم. Jag väntar tills filmen är slut. Jag väntar tills filmen är slut. انتظر حتى تصير الإشارة خضراء. Jag väntar tills trafikljuset blir grönt. Jag väntar tills trafikljuset blir grönt. متى ستسافر للإجازة؟ När åker du på semester? När åker du på semester? حتى من قبل الإجازة الصيفية. Innan sommarlovet. Innan sommarlovet. نعم، حتى من قبل أن تبدأ الإجازة الصيفية. Ja, innan sommarlovet börjar. Ja, innan sommarlovet börjar. أصلح السقف قبل أن يبدأ الشتاء. Reparera taket innan vintern börjar. Reparera taket innan vintern börjar. اغسل يديك. قبل أن تجلس إلى الطاولة. Tvätta händerna innan du sätter dig till bords. Tvätta händerna innan du sätter dig till bords. أغلق النافذة قبل أن تخرج. Stäng fönstret innan du går ut. Stäng fönstret innan du går ut. متى ستأتي إلى البيت؟ När kommer du hem? När kommer du hem? Hel bada ders? Efter lektionen. Efter lektionen? Naam, bada an yakuna ad-darsu qad intaha. Ja, efter det att lektionen är slut. Ja, efter det att lektionen är slut. Min ba'di ma hasal lahu al-hadith. لم يعد يمكنه أن يعمل. Efter olyckan kunde han inte arbeta längre. Efter olyckan kunde han inte arbeta längre. من بعد ما فقد الشغل ذهب إلى أمريكا. Efter det att han förlorat sitt arbete åkte han till Amerika. Efter det att han förlorat sitt arbete åkte han till Amerika. من بعد ما ذهب إلى أمريكا أصبح ثرياً. Efter det att han åkt till Amerika blev han rik. Efter det att han åkt till Amerika blev han rik.